हे पुरुष, ये गायें तेरे लिए कामनाएं पूर्ण करने वाली हों, लाल और श्वेत रंग वाली, समान और भिन्न रंग वाली तथा अनेक रूपों वाली गाय, इन गायों का तिल बछड़ा है। ऐसी गायें तेरे निवास स्थान में नित्य तेरे समीप रहें तथा तेरी सेवा करती रहें। हे प्रेत, ये हरे रंग वाले धान तेरे लिए लाल श्वेत रंग वाली गाय बन जाए, काले धान लाल रंग की गाय बने और तिल उनके बछड़े हो। इस प्रकार की गायें कभी नष्ट नहीं होती, वे तेरे लिए सदा बल देने वाला दूध देती रहें। मैं वैश्वानर अग्नि में यह हवि डालता हूँ, ये हवि सैकड़ों हजारों धाराओं वाले सोने के समान है। वैश्वानर अग्नि इस हवि से तृप्त हुए हैं। यह अग्नि हमारे पिताओं, पितामहों तथा प्रपितामहों का पोषण करते हैं। पितृ सैकड़ों व हजारों धाराओं वाले सोते के समान जो अंतरिक्ष के ऊपर व्याप्त है तथा अन्न जल को देने वाली है, उसका सेवन स्वाधाओं के साथ करते हैं। हे समान गोत्र वालों, इस एकत्र आस्था समूह को ध्यान से देखो। यह प्रेत अमृतत्व को प्राप्त हो रहा है, तुम सब इसके लिए घर का निर्माण करो। हे मनुष्य, तू यहीं पर वृद्धि प्राप्त कर, तू यहीं पर ज्ञानवान हुआ है, तू यहीं कर्म करता हुआ हमें धन प्रदान कर, तू यहीं पर अतिशय बलवान बना तथा शत्रुओं से पराजित नहीं हुआ, तू अन्न को धारण करने वाला एवं दीर्घ आयु वाला होकर वृद्धि प्राप्त कर। यह मधुर जल पुत्र पौत्र आदि को पूर्ण तृप्त करता है, ये दिव्य पितरों के लिए स्वधा तथा अमृत का दोहन करते हुए पुत्र और पौत्र दोनों को तृप्त करें। हे जल, अग्नि को पितरों के पास भेजो, मेरे पितृगण इस यज्ञ का सेवन करते हैं, जो पितर हमारे द्वारा प्रस्तुत किए गए अन्न का सेवन करते हैं, वे हमें निरंतर वीरत्व तथा धन संपत्ति देते रहें। मरना धर्म से रहित तो अर्थात अमर और घी को प्रेम करने वाली तथा हव्यों को वहन करने वाली अग्नि को पितृगण प्रदीप्त करते हैं। ये अग्नि दूर चले गए पितरों को जानते हैं। हे प्रेत, मैं तेरे लिए जो मंथ अर्थात दही मथने से प्राप्त मक्खन दे रहा हूँ, यह तुझे स्वधा और घृत से संपन्न होकर प्राप्त हो। हे प्रेत, ये काले तिलों से मिश्रित तथा स्वधा से पूर्ण खीले परलोक की प्राप्ति पर तुझे विस्तृत रूप में प्राप्त हो। यमराज तुझे इनको खाने की अनुमति दे। इस लोक में प्राणी जिसके माध्यम से यात्रा करते हैं, मृतक को ढोने वाली वह गाड़ी प्राचीन और नवीन दोनों प्रकार की है। हे प्रेत, इसी के द्वारा तेरे पूर्व पुरुष ढोए गए थे। इसके दोनों ओर जोड़े गए दोनों बैल तुझे पुण्य आत्माओं का लोक प्राप्त कराएं। मृतक का दाह संस्कार करने वाले पुरुष अग्नि की इच्छा करते हुए माता सरस्वती का आह्वान करते हैं। ज्योति होष्टम आदि यज्ञों के अवसर पर भी माँ सरस्वती का आह्वान किया जाता है। वे माता सरस्वती हवि देने वाले यजमान को वरण करने योग्य पदार्थ प्रदान करें। वेदी के दक्षिण भाग में बैठे हुए पितर भी माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं। हे पितरों, तुम इस यज्ञ में प्रसन्नता प्राप्त करो। हे माता सरस्वती, तुम पितरों के द्वारा बुलाए जाने पर हमें मनचाहे अन्न से प्रतिष्ठित करो। हे माता सरस्वती, तुम उक्त शस्त्र और स्वधा रूप अन्न से तृप्त होती हुई पितरों सहित एक ही रथ पर बैठकर आती हो। तुम यजमान को वह अन्न प्रदान करो जो अनेक व्यक्तियों को तृप्त कर सके। हे मिट्टी से बने हुए मृत पुरुष, मैं तुझे मिट्टी में मिलाता हूँ, अर्थात जलाकर तेरे शरीर को राख करके मिट्टी में मिलाता हूँ अथवा तुझे मिट्टी में गाड़ता हूँ। धाता देवता यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले हम सबकी आयु बढ़ाएं। हे दूर लोक में वास करने वाले पितरों, धाता देव तुम्हारे लिए निवास स्थान देने वाले हैं। तुम पितरों में भली भांति जाकर मिलो। हे प्रेत का वहन करने वाले बैलों, तुम हमारे सामने ही इस गाड़ी से अलग हो जाओ तथा प्रेत की सवारी करने से संबंधित निंदा वचनों से छूट जाओ। तुम इस गाड़ी सहित हमारे पास आओ, तुम्हारा आना शुभ हो। इस पितृ मेघ यज्ञ में पितरों के लिए हवि देने वाले बनो। यह संस्कार करने वालों के पास यह गौ रूप दक्षिणा आ रही है। सुंदर फल और दुग्ध रूपी अन्न को देती हुई यह गौ वृद्धा अवस्था में भी युवती रहे। संस्कार किए गए पुरुष को यह पूर्व काल के पितरों के पास पहुँचाए। संस्कार करने वाले पुरुष पितरों और देवताओं के जीवन की कामना करता हुआ मैं कुशों को फैलाता हूँ। हे मृत पुरुष, तू योग्य होता हुआ इन कुशाओं पर बैठ। पितृ यहाँ से गए हुए तुझ प्रेत को इन कुशों पर बैठने की अनुमति दे। हे प्रेत, चिता के समीप बिछे हुए कुशों पर बैठकर तू पवित्र हो गया है, तू दहन से शुद्ध हो गया है। यहाँ से गए हुए पितृ तुझको जान ले। तू जोड़ों के अनुसार अपने शरीर को पूर्ण कर। मैं मंत्रों के द्वारा तेरे अंगों को समर्थ बनाता हूँ। तात्पर्य यह है कि मंत्रों के द्वारा तुझे शक्ति प्रदान करता हूँ। ढाक का पत्ता चरुओं का ढक्कन है। इस पलाश पत्र से हमें अन्न बल शत्रु का नाश करने का सामर्थ्य तथा तेज प्राप्त हो। यह पलाश पत्र हमें 100 वर्ष की आयु वाला बनाए। चरु रूप अन्न के अधिकारी जिन यमराज ने इसे प्रेत बनाया है, जो यम इन चरुओं को ढकने वाले पत्थरों के स्वामी हैं, हे बंधुओं, उन यम देव को हवियों के द्वारा संतुष्ट करो। वे दीर्घ जीवन के हेतु हमारा पोषण करें। जिस प्रकार 5 मनुष्यों ने यमराज के लिए घर बनाया है, उसी प्रकार मैं भी घर बनाता हूँ। इस प्रकार मेरे बहुत से घर हो जाएं। हे मरणासन पुरुष, तू इस सोने को धारण कर जिसे तेरे पिता ने पहले धारण किया था। हे पुरुष, तू स्वर्ग को जाते हुए अपने पिता के दाएं हाथ को सुशोभित कर। जो जीवित हैं, जो मर गए हैं, जो उत्पन्न हुए हैं तथा जो भविष्य में जन्म लेने वाले हैं, इन सबके लिए उमड़ती हुई जलधारा वाली छोटी नदी प्राप्त हो।